الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق انا زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم هم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وإذا من أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لكم علينا من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه ومكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وإذا من أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين فما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين سورۃ الصافات مکی صورت ہے انہیں نبی اسلام کی ہجرت مکہ زندگی دوران کے نازل شو رہے ہیں شپک پانزوس سے چھپن نمبر نزول کے سورۃ انعام پتی نازل شو رہے ہیں اور ترتیب کے وہ دیر سے 37 نمبر دریکم سرویخ سورۃ یاسین پتی لگو رہے ہیں رب سورت مکہ سر پہ سو جو دا چرتا مکہ صورت کے مطلب ثابت شوا پہ دلال اقلیہ نقلیہ دی صورت کے عجر المصطفین پہ مثل دا سورۃ مریم چون شو مخلوقات او عجزی بیانولا چې لایک د بلین نه دي آسماني که زميني دي دویم راز مخکې سره اجر د کواکب بیان شو د نور سپوږمې وغیره دلته اجر د چون شو مخلوقاتو د وجور پسې راړه دریم راز مخکې سره کې اته ورته سه اتاو یا کې زجر په انکار د قیامتو منکرین ته دوی سره کې شپاړسم کې پې زیادت کوي په نور الفاظو باندې بیانې اذا متنا وكنا ترابا وإذا بنا الأولين دا وغیرہ دو جور پسې راڼه بله وجه مخ صورت کې پنځه یا کې زجر مشرکان ته چې دنیا کې ستاسو امداد خو نه شي کولی ولو تاسو امداد کوي نو دې صورت کې نور 25 کې وایي چې آخرت کې به هم نه شي کولی ولا د یو بل امداد پنځشتم کې یو بل ته به ګوري دا امداد نه شي کولی پنځم رب مخ صورت 250 کې د هغه د اهل قبور حسرت ذکر کوي یا ولنه من قدنه من دا چا موږ پاسولو نو دې سورۃ کې شلم کې په نور الفاظو کې چې وقال یا ولنه هذا یوم الدین هذا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون یو جنس پسې راړه امتیازات د سورۃ ممتاز دی په آیت نمبر شپږ شپږ باندې په آیت نمبر اکاون باندې په مکارمه د جنت کې د دوو دوستانو چې یو نیکو جنتي بل بدو دغه یغه مکالمه وه بل دا شان نشته. دویم سیاست ممتاز دی په آیت نمبر پینتر باندې شوی کې د کوم اونې د نسبت شیطانانو د سرونو کړی دی. دریم امتیازات ممتاز دی پاد نور واو یا دنیا کو سوک دی دا ټول نوح علیہ السلام اولاد دی واو یا ستتر یاد. سلورم امتیازات ممتاز دی پاد نمبر ایک سو دو چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام د توکل ارادے بیان کړی دا د بچی بل داسې نشته. شپږ پنځم امتیازات ممتاز دی په بیان د حضرت روا د قوم د الیاس علیہ السلام ایک سو پچیس یو سو پنځه شایس کې. وم شپږم امتیازات ممتاز دی په یو سر یو سبق باندې په هغه د یونس علیہ السلام چې خسڼه اچولو د کښتۍ کې د هغې بیان باندې. او وم امتیازات ممتاز دی یو سل اووه څلوېښت شپږ کې د یونس علیہ السلام قوم تعداد ذکر کړی یو لاکو یا څه زیاتېدله. مقصد د صورت دی عز المستفین د چوڑشو مخلوقات عجزی په مثل د صورت مریم خو فرق به دا و چې هلته کې اول عجز د ملائکو دلته اول عجز د ملائکو دی او بیا ورپسې وروسته د انبیاو دی. په هغې کې اول عجز د پیغمبرانو او بیا دویم چون تر نه وروسته بیا هغې کې عجز د فرښتو فرق به دا و. صافات صفن صورت صورت دا دې دویم باب شروع کېږي د قرآن د قرآن دویم آخري سي موږ وی وختي چې قرآن کریم په اعتبار د فهم څلور سي دی اول یې سورة انعام پورې دویمه د انعام نه تر کهف پورې دویمه د کهف نه سبا پورې څلورمه سبا تر آخره. اول یې سره کې زیات تر بیان دی چې خالق د کل شیء والله. دویم یې سره کې زیات تر بیان دی چې مربی د کل شیء والله. په درېم یې سره کې زیات تر بیان دی چې مبارک د کل شیء والله. څلورمه عیسه چې کوم سورة سبا نه شروع تر اخره پورې په دې کې دوه مسلې دي. یو مسله اثبات د قیامت کوي دا تعبیر چې قیامت به راځي. دویم نفی شفاعت قهري کوي چې قیامت کوي بیا ګرسو خلاصو نشي کولی. اشاره دې ده رب ته دا شه د دریو عیسو مضامین دې ومنله ړومبو الله د خالق ومنه مخلوق ومنه عاجزه الله د مربي ومنه مخلوق دی مربوب ومنه عاجزه الله د مبارک ومنه مخلوق مبارک ومنه عاجزه. نو په دې کې قیامت به راځي وایي نو کې به جنت ته راشي. اگر دغه درې اوسي د یو مضمون نه دی خلاف وکړه که نه جنت ته به دی. او که دا دې خیر چې به مې خلاصوي نو په ضمن کو سره دا بیا نه پې شفاعت قهري کوي یا الله نه څوک په زور خلاصول نه شي کولی. نو دا عیسه چې دا څلور دولسو بابونو کې تقسیم د اول باب کې درې صورتونه سورة سبا او سورة فاطر او سورة یاسین. سورة سبا کې نه پې شفاعت قهري وکړه په څلور وجو دا چې مالکان نمبر دویشتم او درویشتم کې مالکان نه دي څنګه به دې خلاص کړي. عیسا دار مې نه دي عیسا مې نه ورکړه څنګه به دې خلاص کړي. مددګار مې نه دي معاون نه دي څنګه به دې خلاص کړي. او یو اختیار مې ورکړم په قیامت کې ورکوم. بیا سورة فاطر کې پای باندې ترقي وه چې دا خبر د عقل نه مثابت یولس دلال په دې باندې چې څوک خلاصول الله نه شي کولی. بیا سورة یاسین کې په دلیل نقلی هم راغلی خبره څنګه د عقل نه ثابته شه نقل نه هم ثابته ده چې خلاصول د الله نه څوک په زور باندې شي په پای باندې سورة یاسین کې دا وایي چې څوک خلاصول د الله نه شي کولی. او دې دا درې صورتو مخکې چې دا هم په دې کې هغه مثلا نفی شفاعت قهري کوي په عجز د آسماني مخلوقاتو او زمینی مخلوقاتو. یوګوره بر آسماني مخلوقات چې ټول اوچت مخلوقات دی په آسمان کې فرښتې الله د زمین مخلوق د پیغمبران چې دا لوچت مخلوق هغه ځان نه بچ کړ تا به څنګه بچ کړي. ورپسې صورت کې بیا تش عاجز نه بلکې ابتلو بالمثل په ترک په طریقه د صورت طه چې تش عاجز نه دي بلکې خپله مصیبتونه راغلي پای کې نهو پیغمبرانو دغه بیان چې ابتلا پرې راغلی درې مفصله او شپږ چې مختصره. بیا صورت زمر چې خلاص راوباسي دا درې دا دویم بجادي کې درې صورتونه دي. نو دې صورت کې عجز د مستفین په سلسله کې د آسماني مخلوقات او زمینی مخلوقات عجزي بیانوي. اول د آسماني مخلوقات وصفات صفانه شاید یې سب تړو کې پر خبرې الله تا په سب تړو سره او سب بسته ولاړې و تا څنګه خلاص کړي په زور باندې کې زور شته په درجن په شاید یې رټنه ورکړې په خبرې کافرانو په رټلې سره یا په قیامت کې یا د روح ایستو په ټایم کې په تعالیه ذکرم په شاید یې لوستونکي پر سي پیغمبرانو ته ذکرم وحي لرا اخ وحي راړي د الله په کوم باندې ابا تا څنګه دا ټول په دې شاید دي دا درې وړه حالتونه پر څو چې سب په سب ولاړ دي د الله په کوم زجرونه ورکوي د الله پیغامات راړي دا ټول په دې شهادت شاید دي چې ان الهکم لو واحد یقینا جت روا ستاسو یو دی بس یو الله اجت روا یک یو دی دا پرې ګوا دی اوس په دې باندې دلیل یو یو دلیل رب السماوات والارض مالک د اسمانو زمکو دی چې په منځ کې رب المشارق عرب د مالک د مشارق د مشرکونو مشارق مشرق خو یو دی اور په قرآن کې کله وایي رب المشرق والمغرب سورۃ مزمل کې کله رب المشرقین سورۃ رحمان کې کله رب المشارق اصل کې رب المشرق رب المشرق والمغرب دغه مراد طرفونه دي مشرق طرف او مغرب طرف او کله چې رب المشرقین یا او مغربین نو دا د جمی د اوړي هغه مشرق دی مشرق اصل کې دا شروع نه شروع باندې ختل مشرق د ځای د خطو د نور د خطو ځای مشرق او مغرب د غروب نه غروب وای پروتو ته او مغرب هغه ځای د پروتو د نور دا نو د نور د پروتو ځایونه چې کوم دي په کال کې دا 354 دي او د خطو ما د سپوږمۍ د خطو د کوزیدو دغه چې دي وړاونه هغه ما په میاشت کې اتیش دي یو کم دېرش دي نو دې رب المشارق ورته په دې بارو چې د روزانه د نور خطو ځایونه هغه 355 په دې بارو سره ویلې اب د مالک د اسمانو زمکو دی په هغه په منځ دي کې او مالک دی د مشرقونو د 355 د نور د خطو ځایونو د الله په کوم خېږي او دویم در این ناده این سما دنیا من خیطه کرد آسمان در دنیا دنیا در نیزدی اگه نیزدی آسمان رو بی بیدین تین که آکه با پا خواهی زستو رو بانه و خیطان اده پارا ساتن در هر یو شیطان ماری در سرکشان تمرو بنده لا سماون الالمال آلا وقت نیشی که ده اگه جماعت بولان تا مگر ویشتر شده په داسې چې ویشتلې دی د هر یو طرف نه دخورانه یعنی یقذفونه دخورانه یو ده خرونه دخوران مقوله پیر مغذوفه یو ده خرونه دخوران رټلې چې په رټولو سره یو یقذفونه دخوران ویشتلې چې د پاره ده مقوله وشې د پاره ده رټولو ولوم عذاب واسب او دل عذاب همیشه الا من خطف الخطفه مگر هغه شیطان چې ټونګه یو خبره او چکی د پرختو پر سر رواني په لار باندې نو خبره کې وبس چې الله نن دا ولا دا دې ته خبره واري په منډه باندې زبک زرا سي دې خبره واغنه پر سر به وزار یا مرشي نو بیغه مشي ایا اولګ زخمی جن کتر اخره بیا چې وباسي او کنه دې واوری خبران دی بل ته وزر ورکی نو که دی او لگیم که نه بل دن داس که تراشی خبران دا اللہ خبر که تراشی خبران نو دی اقا خپل ایجنتان چی ناکار پیران مولان دا تحویز گرا اگه تی اوی نو اگه بیا یو سر سل نور یو دا کی او پیشونگی و گدابا کی گدابا نو دا یو چی در تسام او کی جی او بیا خر او رایی زبرده که نه ارسو تا پتا او که اگا سل پا کی خراب یو خواهی در چا خیال ندی دا حدیث دا گرامان چا توسوی دا حدیث دی نبی اسلام وی سل و سر نوری کی نغه سل چې غلط دی غوې ته ایته چا خیال نه دی ار یو ته شیطان جو ګورو بابا چې بابا جی خبر وخت یو کوم بصبر نه کنه ان علم الغیب نه دا شیطانانو کار دی الا من خطب الخطا مگر هغه ته چې ټونګه وې ټونګه یې څه خبره او چې کی دغه نه په فرښتونه فات به نو لګي د پدې شیاون ساقبه شګره زلیدون کې بس تاپته مو خبره اتا او شبیا مشرکان د مکه ته تا پوز کردی مشترکانا یا دو سنو مشترکانا او اصدو خرکانا چی دی سخت دی پا پیدایش که جرولو که اما خرکانا اگر چمو پیدا کردی نورا اسمان ازمکه وغیرہ انا خلقناهم پیدا کړی دل من تین لازم د خټه لړجننه ان ختیون یو لازم دا تک لازم دا خود به پدا باندې د مين پدا باندې راوړل لازم یعنی ان ختیون کې یو خټه چې ان خلینا اشه ګلوري دي اچه لاسو سره نه ودوري دي ادا به وین دي نه بدل وځي مطلب دا چې دې د لارجن چې ان خریدتون دن کې خټه نه جوړ کړي بابا ادم امنګا بل عجبتا بیا دا جره پښتو تعجب کې چې نه من ګور سوخ کوي بیان شې مانی نه واسو حال اجل ټوکی کوي خان دي ته تعجب کې دور خل بیان دي نه مانی ما خل بیان منل خو پرې را ټوکی تا پورې لکه وسړې تو چې ګورم خل بیان کوي باندې نه د نه نه من غوا دای پرې دا تا منل پرې دا ټا ټوکو دې خو امیدې دادا سره مې اندي وزا د نبی صاحب پر ټوکو دا امیدې دادې دادې وزا د کرو او کړي چې پند ورکړي دې ته په قران باندې لاس کرو نه پند نه اخلي قران بد شي لکه نن سبا موږ ګورې ډېر خلک دې نور کتابونه به په جمعات کې راځي قران نه اخلي تر چا به مشکات راغلی چا به غمار راغلی چا بل څه راغستي په دې زکات چا په دې خیراتونه راغستي د الله کتاب نه راغلی چې په ځان پرې پوهېږي یا بل پرې پوهېږي وایده راتن کړه چې وینده یو دلیل یو نښه د الله د قدرته یستخرون او دې خندا کوي بولې یستخرون یعنی طرف د خندا نور بیا کوشي نور ورغلو خاندې خپل هم خاندې نور خاندې وقالو وایده ان هذا نه دا بیان مگر جادو دخکار او جادو وګر کې نو لري سار نه مونږ ته یو مونږ ته یو ګنټه نه کې دا سار نه سي دا درې بجو ته نږدې شو او دا ناسي څه خو دې نه شي او جادو یې فکر کنه او جادو دې جادو شي دا الله کتاب کو دور کمال نه سو په ایمان به پاتې دې شي ته و دا ذکر خو تا کې ایمان نشته ته دې نو چې کې ایمان دې تل شي و دا ذکر اگر نصیحت کړی دې ته په قران باندې لاس کوم دې نصیحت نه اړ نه مني ودا آتن او که یو دلیل یو نه خیاست سره نو دې ټوکی کوي ځین طلب د ټوکی خلق ته خاندې جو ګوروي دادي داسې وګور داسې او وای دې ان ها نه دا مگر جادو جادو کار او جادو په خلق کې خړې اعظم او تا کا خرچ موږ مړ شو او شو موږ خار اوړو کې امنګ به دوباره پورته کړو کې او په مشران دنګړو باندې ما قال انا قل تو تا او بالکل وانتم داخلون تاسو به دلیل په نن ما دځته تو واخله په څنګه دا پاتې دل تاسو پورته ګر تاسو دا به شرک ویو تاسو دې به کتون کې اول تا وای با یا ونه هاي هاي روغه ده موږ له هغه مون دین دا دره د قیامت هغه مون پوس پاس له لذي دا دره د پیسلې هغه چوی تا پایو باندې تکذیب کوم کې پرسه وای او څور لذينا پورته ګا کنه چې مشرکان وو او ملګری دی او نو دی او چې دې به بات کو بيدال نه غنا کار پیران یو خو صحیح پیران و غنا نه کار پیران په هدوما نو نه کې دی لا الا صراط مستقيم په تاسو باندې اران چې داتو کې دی دا و هدوم نه کې دی لا دلوهما نه کې دی لا په تاسو دلارې جهنم بیا وای الله به وګ وقفو مودل دین دین تاسو اخره دین تاسو کول شي او ته به چې ودري نه تاسو وای مارګ لا تناصرونه سي تا دا ولې یو بل امدان نو کوي پیران مرغان پیر ته به بده خلاصو ما امور ته جواب بابا ما خلاصي با نو ول نه خلاصي دي بارو یو مولا مستسلم پر کدی بنن را دي غړه کوي دا الله کو بابا یا الله بس مګه جز الله وقبل بعضو ما مخاموشی بازی بالا باز په باز من تپوس کوم کی قالو اغه پیران مریدان نو قالو به مریدان انکم کنتم یقینا وای تاسو چرات لې بم ته ان الیمین د خی طرف نه خی طرف نه یا یمین پر نه کنار تا کار نه که خیلا د طاقت کنارا واخنه بل یمین کلک به ونی سما رسول سر حاکه کی نو یا خو یمین کنار تا ډیر په زور شروع راتلې یا یمین داره قسم بخور قسم بوده پنچوران غلط وی قسم بوده ایده چه وی اولیات رو نیشی که داده روغ وی یا یمین خی طرف نک جیبی رادلی منگ تو جیب تا برا لکه دیست جیمون را برا کهی قالو بایدا پیران نا بلکنو ایتا از ایمان دار خپلا بی ایمان وی نو اما کن لانا اللانا علیکم سلطان نو تا منگ دا بار پتابان سزور و غلبا مگر پڑی خو نو چوری په دورم نه راسی بلکې وای تاسو کوم سر کشان نو صاحب شه پنګ باندې حکم درب دنګا دا عذاب یغه مونږ وسه کوم غاغلا واغو نه کوم مونږ ګور اکړی وای تاسو ان کوندا دیو جنا چې ان کوندې کوم مونږ ګمراهان چې مونږ پسرا دې مونږ قران نه وي نو پس ول را دا چا په وتر چا قران وی کنو په نو می کنه دی په دارس په عذاب کې ګډ ور تراته ان دغه څنګه مونږ کار کو د مجرمان سره مجرم کافرانو یغه دان ته مسلمان پیران دی ولکه ان هم یقینا دی وو مخکې کله چې ویل دی ته لا اله الا الله فرد جرم کوي چې دی ګناه سو دا وو یقینا دی وو کله چې ویل دی ته لا اله الا الله چې نشه بلا جزا به د الله نه یستګون دی بزان غټ غټ راز وکړو اویل به دی اینه له تار کو همغه پر خودون کی اجتران زنګا دوی یو شهر لیوانی نه دوی نه نه بل جام رقبل فراغل و دیتاق پیغمبر اتنا پا حق سران یا دا قرآن و صدق المرسل التصدیق کولا پیغمبران هم این نکو یقین تاتو خام خواستا که با عذاب درناک اصدا تاتو نجی در کولا مگر دا چوی تاتو کون که مگر بندگان دا اللہ مخلصینا با بچی صدانا دا کسان دید پار دک دا مقرر پا میوی دی او دیوی دت من کرش پا جنتون نعمتونو که پا تختون بناتی مقابل یاولتا مگر دی پا دیبانی کاسی مین د شرابو مجمع بیزا تک سپین لذر شاروین خوند برکی سکون کتا لا پیا غولا نبی پی شرابو که سر درده ولا هم انها یون دفون انوا دی دین بدخوا که جوٹای باو که ادیتا غبای قاسیاتو تار پا قاسیاتو تار دری معنی کهو قاسیاتو تار پا پیت پا مان دیسم پایل ادیتا بای خده بندون کې نظرونو د خواندانو په ځان باندې خیسته خده لکه خیسته خده چې یکی تا بیا خواندگوری بل بل نشی کته یا دی سر با خدی دا پا مان دیس می پاپول من کرده مانا دی سر با خدی بندگون که نظرونو دا دی پا دا خواندانو پا دی بانه طرف نظر تا یقین عین غط استرگوارا یا په مان دې سپې پایله دوی مانه مکو دا مکه ما به دا په اعتبار مخکې کور خدا په رستو شو او دی څخه به یې بندوونکي نظرونو خپلو په خاندانو باندې مطلب یې حیاناکه ښه ده چې پردي سړي ته ګوري ښه ده هغه به څه ښه دی هغوی به حیاناک وي بس خپل خاند ته به ګوري یا قاتت مانا قطع کوونکي دی سره به ښه دي قطع کوونکي خپل نرکته به ګوري چې بره بره ګوري لکه هغه خدمي خدا به کته ګوري ان د خاون مخکې به هم کته ګوري پلار ورو مخکې به در دا چې عیاناکه خبره نه ګوري کته ګوري ضرور دپاره بره ګوري خدا چې به نیغ به سړي ته سترګې ور درنه کړي دغه به نه د ښدو فطرت کې چې کوم دی حیا ده او عینه غټو سترګو واله کانونه ته وایه چې دا بیزونه تکې سپینې دي مکنون صدب شوي سپینې به یي مکنون صدب صدب هغه شیپای تو جی ملغره تراو دی نو اگه بان فاقا اوانی لگه تا چمک دارن اون چی بیا دنیا تراشی نو بیا بی گرد و بار گرد نو بیا اگه شان چمک نکن نو دی بلا سی لگه صدب راو تی چی اگه سات تراو دی صدب نا چمک باوی نو پاک بالا مخاموها جی بازی جانتیان پا باز وانی تصار نو تا پوت کن که یار سنگ چلو دنیا که یو بلنا نو قال قال من او بیو انکو انکو دینا انی د جمع کان علی کریم مال او یو دو یو مال کرے ویل باغ عمل کرے خراب یا ویل باغ انکا ات خامغت د تصدیق کوم زدا خبر منی کی ولار تکای تدا مسله منی کی بابا گان سن چی کوله او تدا مسله منی کی دا متنا یکر چم گمړو شو او شوم گ خاوري او شوم گډو کی امنګ وای لمدینون را ګیرون کی مدینی ته مدینه ته کوی چې په دې چاپیره دیوال دا پکې ګیری خو دا رنګې موږ به بیا را ګیری کړو موږ بیا هم الله ژوندي کوي دا ته منی نو قاله ما ته به دا وي د جنتي بودي ملګرو ته هل انتم مطلعون ای تاسو خبرېدونکي دی په حال باندې نو الله به د دې شوق به راشي چې وینو نو فتلا خبردار به دل الله فرآه به وي دا ملګری پی سوال جایي په منځ جهنم کې نو قال ابو اذا جنت يغتت الله قسم په الله یقینا قریبی ته چې دې هلاک کړ کم بخته تا خدا ته مداومت د قران دوره بد مړه بدو چې دوه هم تبا شو شکر دې چې الله احسان خلا ولا نعمت ربي کچر نعمت احسان در په ما مات رسېدې مخامخ هم بد راځي شو خو الله بچ کړم نو تا غر کړم اپا ما نه به بینیتین انی موږ دوباره پر مړې دون کې الا مگر سکلم گا مر لوم بنے تجھے بابا داس بیا بیا جان دے کہ خبر کہ سو کر راشی السلام دے بیا جان روح پکڑا دن نشی جی بیا لاڑ روح بیا بار شی جی بیا رے السلام بیا پکڑا دن نشی تو قران ہو یوز مر دے گڑم بے پر قبر کر مر کو یاد نہ کہ بیا جان دے بیا مر سے بیا جان درود اتیا در جان دے کہ امڑ کی ا یوم مر سورہ سختو تے روح وتر سورہ سختو نبی تعالی وی الا ان للموت سقرات الا دمر لري ذات خبر دمر لري سختي دي او باب په مخره اخر دمر لري سختي دي نو دا په قبر ژوند دي کېدو دا تر ټو کې دا روح ته بیا دنه یا بیا ور دسته دا غره یپ دي چې سوچ ورکوم بيدي په کرای سوچ ورته بعد بيدي ته ورته الا موت نه ولا مگر تکر موږ مرلوم به زموږه باندې دا ګلو مې مرګ بیا قبر کې ژوند دي شو اما نو بما دبینا انا مقصد اوار الله بچکو ان هذا قران دا جنت تر اوسر خامخه کامیابی لوی دی لمس دی ادا د پارا د پشان دی عمل د پارا د پشان دی عمل عمل دی عمل کوم کی عمل خو کې کنه ځان کړي د شپې پاتې نو اخیرا وسامه کنه اخیرا سامه ک چې الله بچکی اذالک خیر ادا هتول نه مت دا غوړه دي په مېلمستیا کې هم څه ان شجرت زقوم یا ان زقوم چې جانو کې وګدې خوراکې تام رسیم به ان جاننا هغه مونږ ګرځول داونه فتنه تن امتحان یا عذاب پر ظالمانو ان شجرت یاونه دا ته په پیات الجحیم چې راو دي په منځ جهنم کې تر هغه کانو غنچی دا دی کانهو تبای روز شا دی شیطانا سرون شیطانا دی شیطان چا دیده دی خواست وای سم شیطان دی علی دی پا بد شکلی که ضرب المثال نی لکه ورسه پا خوبصورتای که ضرب المثال دا دی دمیس را خصوی چی خاش اللہ ما هدا بشرا ان هدا الا ملکون کریم سورت یوسف کے نه دا مگر پرخته ولی پرخته دیلو نه نه خو چون گیا پا خوبصورتای که ضرب مثال لی پرخته ای پی او دی پا ضرب پا بد شکلی که ضرب مثال لی این سخ و سم شیطان دیوی یو را دی یو خدا و غرارا یو سره تیرشه پا دی ملکی پا خوا دوی مثل دایی که او تقریبا یاد ریما که جاحیز نوما نو علم دیر لویو خو با ایمان او دین پروشو مو او صحابه و دشمنو چاول پیسیور کن صحابه بانده چه سور امیر مایور بانده سب بکواد در طور اغدی کرده جاحیزا نو ایلا مصادی رو خو با ایمان او دین پروشو بادرنگ هم دیر زیادو مخی مندره کنه و تورو دا مخ بانده داغونه مو دا چیچه کن او تریا دور دیر چه با دوره بینه خوڑا ترسو پرچه بسو کرارنه اکثر باو که پاس شا کور به پخوره نه جمعات که بناتون چه سو کرار دوره بل چهاره هم بیو خوڑا بس پرو بیا مخام یا دوار تایم اگو خوڑا بده بر پکور که یورا دی یو خدا ناقی سر راره نه درگر دی چه مال دین شیطان جو که او تای بیما شیطان لیدر نه سنگا جو که اگی وره دیل راواله ما اگا لارن دا مولی سی تیرا که ناقی دوڑا ناقی رامان دکرا بی سپلو رامان دکرا چرا اوسن واته دل تاو درگا ویدی پا دا گورا اپا دیت واته داره اگا تلارا دیو تلارا اگا گوری شی جو تک تک کرد گور پا دو تک تک کئی دست پیدان میرد دیرین دیو دوائی یه در کنا دادا دل تاو درگا ویسا خبان دا خدا مخ کرال تان لگا مخ که ما تیجا ما سری را کرا مالا ایدی ما شیطان جور کن نیما تیجا بیمان شیطان لیدرین ایدی زب سنگ جوی ما تیجا راولین تیرا اوستینو دی په کندو ډېر بد زبانه مو بد اخلاقه مو ډېر کندو دی داسې دی هغسې جاهده یو ځل دی په خره باندې سور و ښځې روانه خرې نه تیز وته نو ښدې وخاند ښدې وخاند هنده ډېر رامي وه اندې وایي وای خان دای ما دغه پس چې سور شم هغه بیا ټیټ نه شي نو خدای مولا ما ته شو غریبان اګه او خدای تکړه هغه خو هم تاسو پوي تاسو وی مولي سه به نه کوم کندلو کوم تا نه مړ وی وای چې د ما مور نه هم یا ټیټ نه چولو د مور په خېړه کوم نه هم یا ټیټ نه چولو شاهد وای نه بعد بیا ما خو سر خبرونه کوي خدای د ما د نشم چلی دی خدای دې تکړه تکړه یو دم له جواب ورکړه ترکی به ترکی نورم ډیر عجیبا عجیبا دغه د نو تلوا غونچې دی ته به چې سرونه شیطانان دي پس یقینا دی له کورونه خامخا خوري به دی نه نو ډکوونکي به وي د هغې نه خېټو ده بیا یقینا دی د پارې په دې باندې سکل د ګرمو اوبو چې زه کوم وخوري هغه هم پکې دننه به شیږي او چې ګرمې اوبه په لور شم بیا ورته ګوره ثم ان نمر جاما بیاقینا مر جا په دې په مانده واپس وا په مانده دغه دی خو جهنم کی د واپسی څه مانه شوه بیا یقینا ټکانه دی وی خام خواب جهنم کې تر قیامت هم انم دا ولې فرد جرم پہ آیت کہی کھن لکھا مکہ پرد جرم آیت سے پہ آیت نمبر چین ہے آیت نمبر ہاں سکیں آیت نمبر پینتیس کے مدل تک ہیں گناہ ہے سو سو ما انہ خواہ انہ ہم یہ کہیں دے یہ الپا مندلی خپل مشتران گمران گمران ہو پسلے ہو اگر وہاں مشتران پہ بولیان قرآن نو بیلے او دے اگر پسلے ہو جب مولی سے بیچے مڑی ہو رہی مولی سے بیچے وہ سیدی دوات شو مسلے سے پدین میں آغاستر جائز کری دی یخ مون دې خپل مشران ګمراهانه په هم نو دی په نقشو د قدم دی باندې یو رګون زغلوري شوي یو هر غدا یو سره ده سره سره منډه وي په توکیت باندې او هر چې روسه وته چابونه په منډه نو هغه شیطانان دی په مخه کړي په ګندونو کې ولقد ضل قبلهم په دغه سره ګمراه کړو ګمراه شو مخکې دې نه زیات روم باندې وېره مخ مشران په مشران په اکثر ګمراو منګو وو ګمراو مشران قران ول نو ورته او ني مولا ورته نه عوام ورته عقیده ټول غلطه وي ورکار څنګه په منظر منظرین یته دې ګلم پای کې پیغمبرانه نو ګور ایو نه مانه په مو ګور څنګه وان جان دا یاره شو الا مگر انجام به خراب نه دی عبادت الله مخلصین تو بندگان دا اللہ چون شید خبر کتاب لے چون کری روائے مخیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد نادانا نوحا فلنعم المجیبون ونجیناه اہلہ من الکرب العظیم وجعلنا ذریته هم الباقین وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہو من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الآخرین وان من شیعته لابراہیم اذ جاء ربه بقلب سلیم اس قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنفقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أصلا الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمر يمرون عليهم مزبحين وبالليل فلا تاكلون وان يونس لمن المرسلين اذا بقى الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحزين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وانبتنا عليه شجره من يقطين وارسلناه الى 100,000 او يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون الا انهم من افكهم ليقولون ولد الله وانهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون ام لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتن الا من وصال الجحيم وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون وان كانوا ليقولون لو ان عندنا ذكرا من الاولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون افبعذابنا يستعجلون فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله. مقصد سورت عید المصطفین د چون شو مخلوقات او د الله دربار اوچت مخلوقات او عجزی اوچت مخلوقات په اسمان کې فرښتي دي په ځمکه کې پیغمبران نو په دې سورت کې د فرښتو او د پیغمبرانو عجزی بیانې تر دې ځای پورې د فرښتو عجزی بیان شوی وروسته به بیا راشي خو په دې آیاتونه د زمینی مخلوقات او عجزی بیانې د پیغمبرانو ورغر نادانا پتاکسو پریاد کو مونږ ته نوح علیہ السلام ګره پریاد کو پریادیو نو مشکل خو شه خونو لایک د بل نو کنه پرانه بل مجيب سخ کړی قبول تیا کون کی مونږه سوال مله قبول ک ونه جن بچ می کو ځان نشه بچ کور اهل د مل کرب او د مصیبت لوي نه الله بچ کو وجانا اگر دو مونږه اولاد هم باقی هم دی باقی په دنیا کې داغه درې بچي وسام هم واپس تسام والا منگ ایران والا ادار عرب شام والا ادی اپی تھا اولاد دا روس دا دغه دی روس والا چین والا جاپان والا دا او یورپ والا او دا دا دا دا دا حام زامن چې بچی دا د افریقی والا دی یا جنوبی امریکی والا دا چند هندوستان دا تور بدرنگ بدرنگ دا دی نبی آقای نبی دنیا بعد شویده و جالنا دوریتا مکه تیر شو سورت هود کو تھا لگا گیا تو سرب اٹیچ یاد بچا تھا آیت نمبر 40 ومن آمن وما آمن اما ایمان اور الا قليل مگر لوگوں د لوگ اطلاع کی پدیش پر نظر سڑو کتے شی مطلب سوچ جو اتیا و نتیا خلق نہیں نو د کول کمزور ہے ابل دیا کوئی چې اولاد میں دا پرے خود باقی کا ناٹ نو ٹول میں شیری ختم شیری ایو زیم پہ کمر دے مر دے گا اکراما اکراما ہو کنا کنان کنان کنان پہ کمر شیر وجالنا ذریتا ہم الباقینا اپرے خود مگا اولاد دے برایم رتا ہم دے باق باقی پہ دے نو حد رتا ہم دے باقی پہ دنیا کے اپرے خود مگا پہ دبانے پہ اخ پرستو کے سلام علی نو خلپ عالمین بچاو دا اللہ پہ نو خبان پہ مخلوقات گورا دا صورت مقصد ما بچ کرو اینا قدرگن جن مخصین دک منگا با دک چند بدلور کرنے کان تا یقین او دے دا بندگان دا مومنان بیا غرب نکر غنور و اینا من شیعاتی بل پیغمار یقین لڈالی دے بردن ابراہیم علیہ السلام شیع دالی تا ویہا گا ڈالا چپا کی دا کی پا عمل کیو شانی ادھا ابراہیم علیہ السلام دا دنور حضرت پا ڈالا کیو یعنی دا اگو رد شروع کرو دم کو جا عرب و کل چراغ در اخپل تا بی قلبین سلیم پڑا پزر روخ سرا روخ خونو سور تکلیفونو دا پلار نا دا باچا نا خوڑا روخ پا توحید بانے نو که تکلیفون را دیو توحید نا دا روخ دیں ات خال ابی کلی چوی پلار روخ را با دا خبر کنی کلی چوی پلار اخپل تا او کامتا ما دا تا بنو دا سشی بات کوئی تا سو آئیب کن آلیہ آد دروغ آجت روانو بے دالنا نہ گواڑی تھا سو فما تو نو کون سے گما سا پبار درد مخلوق کار کے ولا بابا لا اسنا سجدا تاسو د د د د د هغه هغه بابا هغه بابا کوي ونظر نظرته نو قتل وکړه قتل په ستورو کې ستورو کې قتل وکړه تکه دې ستورو عبادت وکړه فلما جن علی الليل را کوكبا قال هذا ربي هذا ربي فلما فلا قال لا احب الافلين په بلش په باندې فلما را القمر هر کله چې ولې سپوږمۍ بعض زدونکو قال وي هذا ربي دا رب دی فلما فلا قال لم يهدني ربي لا اكون من القوم الظالين دا په بل نور لیدلی نو بیا هغه یې قتل وکړه قتل په ستورو کې په نور شوه په دینې د هغې د هغه لیهه او باطله د هغې وکړه یعنی نفي وکړه چې پریوزي په ناپې راځي او په څنګه جتره مشکل غوسه شي یا سوچ وکړه سوچ په خبرو دی کې نجوم کلام خبرو ته وایي یا سوچ وکړه سوچ دی په خبرو دی دا مشکل غوسه دا د اتا دي نو اوس وایي دی سوچ کوي چې دی وره څنګه برابر کړم نو په قاله ویې زما بیمار ایوه دې نه غږه کې دغه اورس دې نه از بیمار ما وې درې جوړ دروغ یو په ګډه شو بیمار ما نو بیمار یو روحاني وی روحاني بیمار چې دې ته ګورم د خپل قوم دې ته باقي نه بیمار ده ما نه خپه یا خپه سقي به ما نه ترې بیمار نه خپه زې ما خپه نه زم نه زم تا نو خلک چې لاره په تاوله نو واخت دې د دنیا مدني چې کوم لاره غا اورس مرلا دې واده پاجو فراغ اندرو کرده الى آریت اجتران دیتا پی اوخ پچو اتا بسم الله و تاوی او شراخ احا پس با قاربی بوتانو تا ای والی خوراک نکوی کلامی کرده کنا بیا مدلا چی بوتانو بری کنا مالک ملات انتقون سی تالو چی خبر نکوی ارخ چل ده شرب شوتال اسکرده خبر کوی کنه یار بیا فراغ راو کرده پا دیبانه و هلو مضبوطو بانده بس پا یخ پاشه بسم الله و دو داد بیارکو تخت نزدتا لارتی کورتا فاق بلو ریا یادی پونا نو خاموشو ابراهیم السلام بانده پا یوان که زب پیازو پا تو لکه دخار بانده او چست چیزی که کتا برکی روان دی شیطان و دقوا رکر چوکا و رکر شاما را لگه ویلتا کردی نگو تا آب پا آل تو ایزو نمی آب ما کردی ما کردی کنا نو قال وی دی اتا بدونا وی ابراهیم السلام اتا سی بات کو دا چې تاسو ته غوی په خپل جوړوي والله خلقكم الله پیدا کړی جوړ کړی دی لا هغه ما چې تاسو کوي تاسو دا امرم دا الله جوړ دی کلا نو ورته سم نشو کوله قالو دی یسو دا ورکو نو بادشاہ بور صدو نو بادشاہ وی دی ابن لو بنیانن جوړ کړل آباد ولې ورته چې دور غټ اوره د غرنډې وي ته غرده څنګه یو غټ آباد جوړ کړ دی په برو ته لاته خپونه او یو پر آ په پلار یو پر دې په لاره چې جټ کې اور د دغه باندې سراغه دور قارون له بنیان وې دې جوړ کړل آباد نو غره دې په دې ته دلا په مېندې جانم کې پارو فارادو به کړم تدبیر غوړي په دبانې وجه د اراده کوي باندې تدبیر د وجهو پور کې سوځو وجال نام الاسفلین او موږ ورته دلیل وقال بچ یي بچ نو به ولا به پلارتل او نمرو نو زه خو ګول چې لاس کې نه په دوره سر چې نه په دوره چې نه په ایرشته نمرو ته چا بچ خدای او استاد خدای خو مخ خشه یا سرور سو غواگان ده پنو مراقبت غواگان تاجت نیشتی خواه ایمان را نو بچ بشه اگوی ایمان خون را نما ستا خبر نما خوصا غواگان یا لعالی کرن خو بیای دا ایرانو که جده تقاق مکوی ده چه سوای نوایی خوش ده خبر کرد تخت دیتا نو با کار بیای برای مثال ده تیر کردی و خلق نی ایمان دار کرده نو باس آتا بیای کار آغست ده ده و خد ده و رو آروان شدی ده شام تلانا و قال او ابراهیم مثلا اینی زایبون یک رزت لون که من الى ربي رضا درفتا الى رضا ربي پتر در رضا درفتا ما رضا رضا جلدان لار شو دی منی نتی منو و دیک وقت نت وقت اول دا گورده چه و دا خلق منی نا بیاغ دا وقت اول دا گورده اللہ نخوش پدی خپای اللہ شد دا دپره دا دلگان گرد بل دا تور شام دا تون کم پتر دا رضا درفتا ما سادین در چه ما تو اللہ رسا مکی چیزی نوی ربی رب ما و بخی ما دا بچه دنه کان و زیر رکم دا پا حلیم برداشت والا باندې فلما بلغ هرڅه جوړ شو دا بچی د سره اثر ځوان آیا تھا د کار کسب شو نو وی ابراهیم السلام اے بچیا زوینه ما په خوب کې چې زه الارو ما تا د پیغمبر خوب چې دا وحی ښه نو پاندور نو وګورئ سوچ وکړه څه دا راستا ته څه وایې پلار یې نرو نو زیم نرو زی وایي قال وی اسماعیل السلام یا بتی اے بابا جی فار اوکا آج تا تو کم کول شی زر چې وبم ما ان شاء الله که تر خوښ د الله مینه صابر نه ساده صبر نه کړه او بابا یو کار وکړه بچی خوګ دی نو ما به پړ به وای ما سترګو ته ګوره د الله وکړه نه کم یو شي او دویم دا چې ما لالې نو لاس پرې را وتړه انا الله ته ووایم په الله وکړه متاخر نه شو ګناهګار نه شو ښه نو پهلم ما تلمه هر کله چې دواړو غاړه کې خو د الله حکم تا بچی الالیدو ته پلار الالول ته وتلو للجبین وی غرد پړ مخې ونادواد ما ابراهیم السلام ته چې و ابراهیمه قد صدقت رویا کنه رښتیا لکړه خوبونه بد دکو الالو مقصد نوستا غیراده خلکو ته خولو چې ګوره ما داسې باندې بچی م الال زما رضا دپاره ان کذاکنه چې مختین اقرام دک کرنګې بدلور کنه کان ته ان هذا له البلاء المبين یقین دا الالول د بچی اراده کول دا امتحان ښکاره و په دې نه قربان که موږ د اسماعیل اسلام نه ذب خلو په دا یب دي دا داسې باب دی چې دې پرې کومه با راشي که نه لکه بېدې پرې دا باره بې چې دا راشي د بې دا مدخول قربانول دي د پدا د مفعول نه یعنی قربان که موږ د نو د ابراهیم د اسماعیل اسلام ذب خلو ذب خلو ورته ولې وي یو خو دا په مسلمانانو باندې واجب شوه په سبستات باندې په اختر کې ایو دا چې دا دغه نه ګډ راغلو د اسمان نه ګډ راغلو د جنت نه ذب خلو ته په دې وي وترنه پرمږه په دې ابراهیم اسلام باندې لکه په دې تو کعبی زما پلار په دې څوکه ابي اومي زما مور پلار ته قربان یا په دې توکه د تانه قربان شوم په دې توکه بنفسي زما ځان د تانه قربان شي په دې نه قربان کوم نه ذب خلو یا اپرې موږ په دې ابراهیم السلام باندې په آخر په رسو کې چې سلام الله ابراهیم بچاو د الله ابراهیم دا صورت مقصد الله بچ کړ ورته اوس بشاره تسلي چې څوک قرآن دی نه لکه څنګه چې دی الله بچ کړو دک کرنګي بدله ورکړو موږ نیکي کوونکو ته بچ کوو ان مومن عبان المؤمنین یقین دا ابراهیم السلام و د بندګانو څنګه مؤمنان نه او بشر نبی اسحاق حضر ورکړو موږ ته په اسحاق باندې چې نبی به وي د صالحینو نیکانه بعضې خلکو شوبه راغلی وایي دا مضبوط چې دا داسې و ذبیحه ذبیح وایي دا اسحاق هغه خو وروسته پیدا شوی دی دا هغه د هغه نه وروسته د قربان نه وروسته بیا پیدا شوی وه خو دا بعضې خلک لکه دا کعبې اخبار دا خلک کې عیسایانو نو دی اول نه دی کې هغه شی و اورېدلی و ذبیح چې کوم دی هغه اسحاق علیه السلام و قرآن ثابت دی چې هغه وروسته پی به بشر نه و حضر ورکړم د ته په اسحاق علیه السلام باندې چې نبی وایي د نیکانه او خیر اچولی موږ په ده باندې په ابراهیم السلام او په اسحاق علیه السلام باندې او من اول ضرورت ما ادم بعض اولاد د دې نه مخت نیکان به وي او بعض به ظالمان دپاره د خپل ځان ښکاره اوس بل پیغمبر موسی علیه السلام الله تعجز و ولقد مننا علی موسی اکثر احسان کړو موږ موسی علیه السلام باندې فارون علیه السلام باندې او بچ کړو موږ دا دواړه قوم دی مل کربل او دین مصیبت لوی نه امداد به کړو دواړو د دې نو دې مل غالبین د غالب غالب شو نه او ورکړو موږ دې ته کتاب مستبین ښکار واضح او توفیق ورکړو موږ دې دواړو ته په طرف د لارې نیغې باندې او پرې خود موږ دې دواړو په رستو کې دا خبره چې سلام علیه موسی وارم بچاو د الله په موسی وارم الله بچ کړی دی یقه موږ دا کړ بدل ورکړو نیکان ته انه مو یقین دا دواړه موسی علیه السلام ورونو ته د بندګان زموږ مؤمنان نه وو اوس بل پیغمبر و ان الیاس له من المرسلین یقین الیاس له خامخر پیغمبرانو نه وو کله چې وی د خپل قوم ته الا تتقون ولی نرګی دالنه ولی شرکیات کوي آتا سلامات کوي بغل بابا اب رے تاز خیرتا تھا جوڑا ان کو نہ خالقین وار سانین خا خالقین خالق ہوا دے یہ جوڑا ان کی ڈیر دی سو ڈارا جوڑے سو ٹرک جوڑے سو جیا جوڑے سو ترکانے کی لرگی جوڑی اللہ اللہ رب کما چ اللہ ساس رب ارد مشرا ساڑوں بانو پکا دبو مذہب کو الیاس علیہ السلام لا زان نوی لگیا پھر نوی کرندے بیرا مخ خام خا دا در کی دوں کنا جانم کی مگر نبا ادری جانم کی بندگان دا اللہ مخلصین چن شوی چ اللہ خپل کتاب لے چن کری وصرنا فی الاخرین اپرے خود مکو دی دیا سلام بانے فی الاخرین پر رسو کے ادا خبر ہاں یہ سلام بچاؤ دا اللہ دے پھر الیاس علیہ السلام علیہ انشین ان قدر نجر مخصین یہ کہ منگا دک کرنگی بدل اور کو نیکی کا ان کو تھا انہوں یہ کہنے دا الیاس علیہ السلام وہ من عبان المومن دا بندگان دا مومنان اس بلا بلا پیغمبر دا غاجدی وانا لوتان یہ کہنے لوتان سلام خام خواد لے گل شونا کرچے بچ کا منگا دا آدھا دا ٹھولا ماتا مخصاج اللہ وی اللہ آجودا مگر بڑھائے وپا پاتکی دنکی پا عذاب کے سما دم آخر بیا لا کرم گا نور یقین تاز خام خات لتمر ہونا خواہ نظر تیر ان کے خام خواہ تیرے اتا پتہ بانے پا وقت سبا کے کل چی بشام تتل دئی نو پلا رکھے با پلا رکھے با لگر آگے دیکھلے بلا نور آگے داغے نمک داغے نمک کی با یہ وہ پڑاؤ راغ ہے آگے پڑاؤ کے بدئی اشپا اکڑا المعظم معظم کے بشپا اکڑا سار بد معظم روان شو وقتی لانور بچ راخا تھا وقت سدوم پہ کل باندھتی رہتا ادا گاڑنے سے برات لو نو آگ گاڑنے سے برات لو نو واپس آ نو سدوم نے شام تر تو وہ پڑاؤ الحجر نو آگے کے بشپا اکڑا نو چرا بچ سارا نو ماخام را دست بدی او کلی بان را تیر شو شپا بی را سوار بیغا پڑاو تا غا سدوم تا باشه نو دست چی دی غاڑ بطلا نو سار با پیتر را غاڑ شو را ماخام بیتر را تیر دا و اینکم لطمورو اکران تا خام خاطر گی پا دیوانی وقت دست باکی چی شام تا دی او دش پی چی کلو اپس را دی اپلا را تاکنو اتاد که کل نیشتے غویان دی یقین یونس علیہ السلام خام خواہ دا پیغمبرانونا کلے چھ منڈا کا پترب دا کشتہ ایڈا کشے گئے دے دا قوم تاو چھ درے دا کبتا سا باقی گئی یا سم شئی نہیں سم نشو خودورا کسی آخرت بانے بیا ایسا کسان کینو را چھ گورا دا گورا کدے تختی کنا نو بیا مونگ توایا لیکن چھ پیغمبر سے کلے اتختی بیا غدا میں عذاب را دور پویدلا جدے دا شپی روان شو آگئی لارو اطلاع را چھو واتا نو ای راو تل ټول په صلات را یو میدان ته سخت توبه وست الله ته بیا ودان کو پر مصری لیک خپل خور نه غردو ته چا یو غټه دوه غړه یو خخته پکې بوا هغه ریت او سره چې وای دا واخره دا توبه وست نو الله ته غضب نه کړ راتلون کړ دم ا دا بقا کله چې منډه کا نو دې چې بیا ها د شپې چې دا بران نیم شو پر دې راو چې وای غضب ران دی به ما پر خان دی الته توبه وست نو چرا کشتہ روان روان دو کو دو اوتر کا چلا ٹوپ کو تھا ٹوپ کو نہ کشتہ سوری دیا تو ڈوبی دو مان شا نو ملا ہو جاؤ کا سیوا چل کے خوش ہو نو بل کس کو دین دوینا تو ذرا کرے مگر بنا جی تکے نا تم شر تھڑے دوینا پدی ما بیا دی پدا پے بانی سام سام خسنے واج ہوتا تو خسنے ہو تو پچھے ہوئی مگر اس کے واج ہو گئے اس کو پدرا ہوا تو چٹوب کو نا اللہ تعالیٰ تک میں ادرو رہا ہوں نہ میں یہ اوکڑا کچھ تیر کا سو کوئی وہ رہتے سو کوئی پنجر رہا سو اس طرح دے اللہ سے پورا پتہ خدا میں پکیٹا کہ اللہ بطور امتحان وا چوں بولے دا اللہ کو تو انتظار ہونے کا بلی کے نور ڈیر فائدے دیں کرے مودودی وائی ابا کا دے با کا با کوئی اگر غلام تھی مالک نہ تختی دے مار نہ تختی تو خونا بلکہ یہ تختی دے کل دا مالک نہیں کل دا مالک حکم دو منڈا بولی نو تو منڈا بول دا اللہ دا حکم رسول دا پارا کہ پتہ گا مانے والے چیر دلتا دیا سیم نمبر نہیں زم بلنل کے بے حکم آ سارا اے دب واقعہ کر سے منڈا کر پتر دو کھشتا ایڈا کھسے ہوئے ٹو پہ کو کھشتا ایڈا ڈوبے دو شنا ملا ہوئے اوکا سے کچھ ہے نو دائی دوی دو کو دو نور ہوئے نا جین تاس مشتر تھے مانگو کچھ ہو دوی نا دا سے کہ دے نشی پتا مان دی خاصرنے واچو پکا نشی دا دا یونس ادام پکا نا اشتر من المود خواد دین دا خاطرنی راواتو گا خاطرنی پتر راواتو بات بلا ٹوب کا امائی تیر کا فالتا کامر ہوتا پلتا کاما ہول خوتا نوڑائے کدلا ہوتا مئی وہ مولیما اور دے وہ خپا پلولا انو پس کے چرنے وے دے میر مسبحین دا پاکی بیان کو دا مئی کھیڑا کے دادا بھی پی بات نہیں وہ تو مئی کھیڑا کے پاکی بیان کر رد شیر کا بیان تو ہی دکھ رہے دا مئی کھیڑا کے اب بولے سے تب باہر دنیا کی تو یہ نہیں بیان ہو رہا دشر نہیں چکو رہے تو تدا انتا تھا پھر ہمارا وہاں سا ہے پلور آنو پس کرنے وے دے پلور آنو کھانا پس کرنے وے دے من المصابحین تو پاکی بیان ہوں کہ دال لانا پمیر خیٹ رمائی کے لیلا بیسا فی بات نہیں خواہ مخواہ بیتر کو پخیٹ رمائی کے تر قیامت پورے ہیں دن چاک قیامت پورے ہیں مائی جواندے ہو پس مائی دا خیٹ اب ایک داگر دا پانا داگر ہوں قبر ہوں میں با مر شو بعد بیا ودی په پدای په وو کو ته ګرځیدا دراته په نا بعد نو نو ګرځو موږ ته دا بیر اره په کیناره باندې پدای ته چې دیو خپا خپا او یا بیمارو تر می دا شو نا کچا شو نو مچان په کیناره نو بعد نه علي اذرون کوم په د باندې کو نه د کدو د کدو نه کې کورتونی لیکي یو خو دا د پاڼه غټه څورې یخي بل به کدو په پاڼه باندې مچ لیکي تاسو ته وګورئ نو د دا بدن کچاو که مچ پینار شي چې بدن ولا خراب کړو نو الله د کدو نه دغونه کړه ورسل نو اله میت الف نه علی ګله مونږ د یو لاک خلکو میت الف سل زره یعنی یو لاک او یزیدونه یا زیاد په اعتبار د ناظر د نظر د ناظر دا نه چې الله شکو دا او د تردید نه دی چې الله چې یو لکو کس زیاتو نه هو موږ ویل شو الله ته پوره تعداد معلوم نو دا په اعتبار د ناظر د کتون چې کتون کتون دا ته به ډېر ښکارېدل یا په معنی د واو د وای دیدون دګلو موږ ته لا یو لا کار کوو وای دې نو د زیاتې دل په امنو نو چې کال کال په توګه ولې چې دې خو وته په امن او ایمان را دا نه کو ته دې نه شو نه بچو مو د لیکي نو څه وخت هم کې کوم څه دې بچګي چې وې څه نه سره نو سره هم نه منته نو نه سره نو وته کوچ کوته یې کیته دا د کوپر خبره ده د پیغمبر باره کې کوتای کړه دا د حکم کې کوپر خبرې کو پیغمبر کو تای نه کی دا مونږه مودل ته تا ته مونږه کو ها کزان باندې باقي مو قیاس کو مونږه تا کو اپ ها و امون د ایمان را تو به وستا و مت انا الهینا تو په دور کوم ته دې ته تر وخت پور خبر د اخلاص شو او بیا مکه ورته خبر را ده پس ته ته نو ته پوس کړی مکه ورونه عرفت را دي جنا کای ادے لدی زامن دا فجیب خبره پیدا کری تا زمن چې الله پیدا کړ په پرخسی دي کار دي نو الله دا نه جنا کوي او تعالی الکان ام خلق نه ام پیدا کری پرخسی انا ته جنا کوي په دا سر دی وته قتل ته ویغه وکي چې الله ما بنت تا دا ای پرچ قتل او دا جنا دا ها الا ان خبره یغنده مشرکان من ابخم د درو د نه خام خوای ولد الله دا نه باند الله دی یقین دی درو جان څوک شوی دا الله نه باند دوی دا درو جان دی اته په موای دی اته په وناتو ا چون کړه لج نه کړه زالا په زامنو باندې جیبا تاله تامل خیر قدر کو ازل نقصو خدمت خلقتا مال کوم سی تاله بېمانانو کې په ځخو سر باندې پیسه لیکوي تاسو چې الله جن کې ځان له لکان خپل ته ځکه یو لري پان نه اخلي هم له کوم سلطان وبینا ا دې له دې دلیل واضح پ پدې چې جنہ کوي دي کوي نو په اتو به کتاب کوم رړ کتاب څخه جوړی شي نه وای نه رړ دلیل سره دل باغی چې کتاب نه ته خو دې دلیل نه مانم په اتو به کتاب کوم رړ دلیل تاسو کې چرته تاسو کتاب رړ کتاب چې کتاب کې ویلې د جنہ کوي دي یا د الله لونه دي وجلو بینو او بل بېمانه چې پردا جنہ چې د الله خپلوان دي داس خرګانه ده الله دې کې وعده کړی دی اندا دا پرسې د هغې نه پیدا شوي دي دا پرسې جنات خور دي او خورنه دي وجلو بینو او ګرد مشرکان په مین د الله و بین الجنه په مین د پیریانو کې نه تبان خپلولي دي چې داس خرګانه ده ولقد علمت الجنه پرځه پوری جنات یګنه دی حاضر دی دوه کې بجانم کې تاسو بس خرو اور نه جانم تا جنات په دا جانم ته موږ تاسو خرګانه سو جن دا ته اور دی ها د تر دی وګوره خو سره وړه خوګه به څنګه اور دا ټوکی دی ته خو اراده وجه پته ته ولګي دا چې اخړې ته پته موږ ته پته نشته ولکد انمات الجناتو پر پوه دی جنات چکن رہی دی ہر روم کے بجانم کے جدا دا اللہ اوخی دی اوخی با مسوک جانم جان دو گورا تا سکر سو بادر شتا چو اوخو اور دو لشی سو پر سبحان اللہ پاک دی اللہ دانا جی والا بیانا جدا بی بیانی دا لاری جدا بچی دی جدا نادو لی اللہ داو تا غلمو ضرورنا استثناء دا خان دی بجانم کے حضرین اللہ مگر نم بادری جانم کے بعد دنگان دا اللہ مخلصین چا اللہ اخبر کتاب لو چون کری څوک جوړ کړی تاسو الله ثم ورثنا کتاب الله دین استفین امن ربان الله خپل کتاب چون کوي کنه نو پیغمبران به چون کول مکه اوس دی امت کې کوم خلک د خپل کتاب چون کوي خپل کتاب لراولي دغه خلک وای نه کوم یو کنه تاسو او جناتو او تاسو عبادت کوي او مشرکان تاسو آی تاسو عبادت کوي فما انتم نه تاسو علی نه تاسو ټول ارے پا خلاف دا اللہ کے بے پا آتی دینا پا گن کے چلوں کی پا شر کا مبتدہ کروں کی چالا ہوں تی نشی گمراہ کو رخان شیطانا تکر را ٹولی ہوتا ہے شدید اللہ دیکھتا گو رخان سورخ کل دعوی کر پا مبارکے خوش مونگ سورخ بھی خوند دیو ما انتوم نیت اصول جنات او سچے مشرکان ارے پا خلاف دا اللہ کے بے پا آتی دینا پا شرک مبتلا کنکی چاہ دراما اللہ مگر شرک مبتلا کوئی آغا تو چاہ دننا کنکی جانم تا اللہ کتاب نواری نوابزی جانم تا نا وما مننا او نشتے زمانگنا یوتان پرختی وی اللہ لہو مقام وارو مگر اگر درجہ مقرر دا پرختو درجی پا عمل نوچتی خواہ ایچ کما درجہ دا اگا بھئی ا دې چې کوم درجه باغی کاغی هغه خپل عمل نه کوي بیا به نقصان وره ته خو عمل نشي کوله غلطه لیکن د انسانانو درجه په عمل چتی دي لکه مخکې یو صورت کې شو هغه صورت زمانه یې د سره ودی چرته حیات میں زر نہ اوسی خو پس برا را یاد دوشرا تھا حیات یا شب یاد تھا دوستوں یاد ہی خو حیات میں زر نہ ہوتا ہے ہاں دو آیات تو گرے ہوں وما مننا نیچے منگنے ہوتاں مگر پرا درجہ دا مقرر پر درجہ بانے بھئی این مخی نیشی یعنی اگر دا بانے بھئی لاری اگر دا گو چاہتے پر آمان نیدی نو ہاں سبا چاری تھا دا خو بنی دا نو دا سی داگا داگا پیندرسیم شوارتون سی بار خوش داگا دا تو گور خدا نه دایات نو سر باندې شو مړه بیا نور ګران نه خو خاریان ورکه خصوا نه به بس مو ما ته بیا شو سم اته باندې یې روی ورم درجات ده درجی صدقه مړه لکھے نہ وہ پلان کے بات ہوٹا دیا پخوان دادا خبر نا خود سوچتے نا دس چکت یاد یہ کتا ہے پہ دکھا مکھا کتا ہے راڑو ماں وہ میں منا جسے منگنا ہوتا اللہ مگر لہو اگر پارا درجہ دا مکر داغا درجہ پتا کر چتی خدا دا بس رہتا مرا بیا بچی وہ نال نہ دوستا پونا اگر منگا خام خا سب تڑوں کی اللہ تھا وینر نہ سب بھی ہونا اگر منگا وہ پاکی بہن کی اللہ اور بیا خبر آ رہا مکی والوں تھا وین کان لے قرون اگر ادا مشرکان دا مکی کہ ویل بے جب ان آئندہ ذکر میں لگا بولین کہ چلے منگ سب پن ڈڑوں بانو منگ سب کتاب را کر لے کا نا لکن نہ باد اللہ مخلصین خام خاؤ منگا بندی گان دال چون چی خو منگا وسو گو دغت راغل کتاب یہود نصارا ہوتا منگ تو نشتے نو کہ منگ بڑی ایر مخ کس دوں پکا رو پکا پرو بھی انکار کا پاگا بان چرا گئے پیغمبر اسلام یا قرآن پسو پہ آلے اندر چھ پوہ بشی و لقد سبقت قد کلمتوں علی بادن مرسلین تسلی ابشارت تاکسرا مخ تیر شدو کم دنگا دو پارت بندی گانو لگلو شو چی انم لهم الوانسورونا یقین دی بھائی دی امداد بکول شی وینا جندا لم الغالبون یقین لکھ کر دوں گا ہم دی بھائی غالب پدی مخ کرو کہ آیت مارا رولم دا آیت میں پھر آوار ہوں گا اس وید ودرے دی مخ کے سڑے دا غدا چار تیر شرے اس سو ہوں اس ماہ دا رو دا آیت چو گر پرستی پا دا پرسو درجے نو چتی گی آئی با پزای اولار جا دا مومنان درجے اگر دا غر رو جا چوا دا چپی پا دا ما دا رو لیم اگر آیت خونده بارا خور پا دا ما را رو لیم پکار تاسو لیکلی اگر دا با لیکلی تاسو گوری قرآن مجید که دا چپی رو جا اکم دا کوا سو مریم که اتا تاسو گوری اگر دا چپی رو جا مرا بس نور ساگر نیشت خیره خوام آد نمبر چھبیس ہوگا نا کلی وش ربی خدا بل آیا تھا یاد ہوگا بل آیا زمان ذہن بالکل سے رہے ماں مکمل خلاص ہوا ہوا تھا ادھی روزانہ پہ مسکوا ہوں دشپی ہے دشپی اور ارا شپے ہوا ماں ادھی ذہن تو مسرا دی نا وہ گور آیا اسے لکھ ہی تھا ماں تو یاد ہی او تاسو زما خو ډېر وخت زما دا ټول یاد وو زما دننه وځي او کله کله خو ما ته یاد دي نو تاسو چې لیکل نیم تاسو به بیا به ځان لوی بیا ورته یاد نیسو ما نو لیکئ که نه هر یو شی لیکئ تاسو و ما منا انیسه موږ له وطن موږ له درجه مقرره یقین موږ خامخا سب تړونکي الله ته یقین موږ خامخا تسبیح بیان کړو د الله پاکي بیانو چې الله پاک دی وین کرم یقین او دا مکی والا لے قرن چی ویل بے لو ان نائن دانا ذکرن کچھرے منگ ساتھ پن کتاب درون بانونا لکن نا خام خواب با منگا دا بندگان را اللہ چون شونا خوصو کن منگ ساتھ کتاب میں راگا نفکرو بھی انکارو کا پکر قرآن بان چرا گئے وزر چی پو بشی و لقد سبات قط کلمتونا یقین وقت تیر چوئے دا منگ حکم دا پارد بندگان دا منگلی گلو شو پیغمبران دا پیغمبران دا وارثانو جنم له عنوان سور اغا مقام داره چیزن دی چی دی خام خواه دی امداد با کولشی و اینا جنده اقین لخ کردم گا لهمو الغالون خام خواه دی بی غالب نم وارا دینا تر وقتا بوری پری گرا جنگ سره مخ او پرېږ ده واب سره انتظار کو پهیبانې تر یو او ګوره دی ته د به وې خپل انجام اپا عذاب نه یاستاجون اپا عذاب زنګ باندې تلوار کوونکي وځان نظر پیز مثات هم بس کر چې نازل شي عذاب په غول دی په سهن نه دی کې په سا سبا منظرین نو بد دی سبا دیرول شو وتولانو حتی واړه دی نه تر وخته پورې وابسر او قاتل کوه په دی بنظر چې بوین دی خپل انجام سبحان الله سبحان ربکا پاک در افسا چې رب دی عزت دی اما دا پاک دغه نه چې دی ولا بیان چې دا نازول دی دغه دی نایبان دی وسلام او بچاو د الله دی په لیږلو شو باندې هغه لیږلی شي الله بچ کړي دي هغه هغې الله بچ کړي دی بابا تا بچ کړي کمبخته والحمد لله رب العالمین د خدای تو ټول صفات خاص الله دی چې د مخلوقات دی دعا وکړئ د الله په مان دعا وکړئ چې الله په موږ تا قرآن سات کې الله الله فهم پوه کړه.